บัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิต้องหมายถึงจิตใจด้วยเป็นสมาธิถ้าเรานั่งแต่โลภร่างกายจิตใจไม่อยู่จิตใจไม่สงบจิตใจไม่เห็นกองทุกข์ในโลกนี้ก็ชื่อว่านั่งได้แต่รูปร่างกายใจยังไม่ได้นั่งต้องรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในให้จิตใจเพ่งดูร่างกายสังขารของตัวเองเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาตลอดศีรษะปลายผมเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตลอดพื้นเท้าตะจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบการภาวนานั้นให้จิตใจอยู่ภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเพราะว่าหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้เป็นพระกรรมฐานตัวสำคัญหนังที่ห่มร่างกายของคนเราอยู่นี่ป้องกันชีวิตจิตใจอย่างหนึ่งถ้าอะไรมาโถกมาต่ำเข้าจนเลือดออกหรืออะไรต่อมีอะไรวิกรมวิการไปหนังหุ้มห่อรักษาเลือดไม่ได้เลือดจะไหลออกเมื่อนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกร่างกายของคนเราถ้ามันมีกรมมีการก็ถึงตายได้ทุกลมหายใจจงมองเห็นชีวิตของตนเองทุกคนว่าอัปปังชีวิตังอัปปังนี้แปลว่าน้อยชีวิตของคนเราเหลือน้อยมีน้อยเต็มทีเหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาเท่านี้เองถ้าเกิดลมหายใจหมดเมื่อใดเวลาใดชีวิตความเป็นอยู่ของเราก็แตกดับลงไปเมื่อนั้นจึงให้พากันตั้งใจภาวนาเพียรเพ่งมองให้เห็นและให้รักษาจิตใจให้อยู่ในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบจึงจะเข้าใจพร้อมกับลมหายใจเข้าออกก็มองเห็นความตายทั้งตัวเราและบุคคลผู้อื่นก็เหมือนกันเพ่งมองภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกจนรู้จักว่าชีวิตเป็นของน้อยจริงๆไม่ใช่มากมายอะไรนักหนาจนจิตใจมองเห็นมรณะภัยคือความตายเกิดความสลดสังเวชในจิตใจของตัวเองว่าชีวิตนี้มันน้อยจริงๆทั้งตัวเราด้วยบุคคลทั้งโลกที่เกิดมาแล้วก็เหมือนกันหมดถ้าจิตใจมีความสลดสังเวชในมรณะภัยคือความตายได้นั่นแหละมรณะกรรมฐานปรากฏในจิตใจของผู้ภาวนาถ้ายังไม่สลดสังเวชในความตายจิตมันก็เพลินไปว่าเรายังเด็กบ้างเรายังหนุ่มแข็งแรงบ้างเรายังไม่ใกล้ต่อความตายความตายยังห่างไกลอยู่ อันนี้จิตใจมันก็ประมาทเมื่อจิตคิดเห็นอย่างนั้นพระองค์ตรัสว่าความประมาทเมื่อจิตตั้งอยู่ในความประมาทก็มีแต่ความลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในกิเลสราคะกิเลสโทสะโมหะไม่ลดละลงไปได้เลยเพราะว่าความประมาทนั้นมันปิดบังทุกสิ่งทุกอย่างมรณะภัยคือความตายมันใกล้ที่สุดแต่เมื่อความประมาทในจิตภาวนาความตายไม่ยั่งลงในใจก็เลินเล่อเผลอเลอจะนับอ่านเท่าไรเหมือนพระอานนท์ว่าได้หลายพันครั้งก็ตามพระองค์ก็ยังตรัสว่าการกำหนดความตายหลายพันครั้งยังเป็นช่องว่างประมาทอยู่พระองค์ก็สอนให้ใหม่ว่าจงนึกถึงความตายนั้นให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจึงไม่ประมาทขนาดนับได้เท่านั้นเท่านี้พันก็ยังเป็นความประมาทนั้นมรณะภัยคือความตายอย่าพากันประมาทประมาทไม่ได้เวลามรณะคือความตายมาถึงเข้าจิตมันก็ฟุ้งซ่านวุ่นวายเพราะจิตมันหลงสำคัญผิดคิดว่าความตายมันอยู่อื่นมันไม่ใช่ตายในธาตุดินน้ำไฟลมนี่อันความตายเขาหมายถึงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไม่ได้หมายถึงจิตตายจิตนั้นไม่มีตายเพราะว่าจิตมันไม่มีตัวมาเอาร่างกายธาตุดินน้ำไฟลมเป็นตัวธาตุดินน้ำไฟลมนี้เวลาที่มีชีวิตอยู่ยังไม่ตายมันรวมกันอยู่สม่ำเสมอทำงานตามหน้าที่ของแต่ละธาตุไม่มีธาตุใดบกพร่องหรือขาดไปชีวิตจึงเป็นอยู่ถ้าธาตุดินเสียไปก็อยู่ไม่ได้ธาตุน้ำเสียไปก็อยู่ไม่ได้ธาตุไฟไม่มีรองร่างกายไม่มีความอบอุ่นมีแต่เย็นอย่างเดียวก็อยู่ไม่ได้ธาตุดินน้ำไฟลมมันรวมกันเข้ายังสามัคคีปลองดองกันอยู่คนเราก็โยตามธาตุที่มันอยู่ดีสบายนั่นแหละจึงอย่ามานิ่งนอนใจว่าเรายังเด็กยังหนุ่มยังแข็งแรงอยู่เวลาความตายมาถึงเข้าไม่ว่าคนแก่ชราไม่ว่าคนหนุ่มแข็งแรงไม่มีใครที่จะมาต้านทานได้เพราะว่าความตายมันเป็นภัยอันใหญ่หลวงนอกเหนือจากอำนาจของคนเราหรืออำนาจของไกลๆจะมาป้องกันได้มีอยู่อย่างเดียวต้องภาวนาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเตือนจิตใจผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเราเองให้ตื่นตัวอยู่ทุกเวลาเพราะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ามันตายได้ทุกลมหายใจเมื่อเป็นเช่นนี้ดวงจิตผู้รู้อยู่ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่ได้ยินกลงไหนก็ให้รวมใจอยู่ที่กลงนั้นไม่ต้องส่งใจมาฟังกำหนดจิตใจดวงที่โลเสียงกระทบไปถึงหูไปโลในจิตจิตใจคนเรานั้นเรียกว่าเป็นธาตุนามธรรม ไม่มีรูปร่างสีสันฐานแต่มีเสียงกระทบไปก็รู้ไม่มีเสียงก็รู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็โยในจิตใจดวงผู้รู้อันนี้แหละจงรวมจิตรวมใจเข้าไปภายในให้มีความสงบตั้งมั่นลงไปเดี๋ยวนี้ขณะนี้ให้ได้ถือว่าการปัจจุบันจิตที่เป็นปัจจุบันภาวนาไม่ขาดระยะจะกำหนดให้เห็นทุกข์เห็นภัยอย่างใดก็ได้ว่าแต่เป็นโอบายเตือนจิตใจของตัวเองได้ก็เป็นอันว่าพาให้จิตใจมีความสงบอยู่ภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบอย่ามาหลงยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายตัวตนอันนี้เป็นของมั่นคงยั่งยืนไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันรอความตายอยู่ทุกเวลารอท่าความเจ็บอยู่ทุกเวลารอท่าความแก่อยู่ทุกเวลามันรอระยะอยู่เท่านั้นเองมรณังเมภาวิสติจงพากันเตือนจิตเตือนใจของตัวเองชำระกิเลสราคะโทสะโมหะอันมันมีอยู่ในจิตใจนี้ให้เบาบางหมดสิ้นไปในที่สุดอย่ามายึดไว้ถือไว้ว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวโกของโกไม่มีใครยึดไว้ได้ถ้าความแตกดับมาถึงเมื่อใดเวลาใดเราจะร้องขอให้คนนั้นคนนี้มาช่วยไม่ได้ตัวเองต้องช่วยตัวเองคือจิตใจดวงผู้รู้ภาวนาอยู่ไม่ขาดไม่ขาดทุกลมหายใจเข้าไม่ขาดทุกลมหายใจออกมีสติเตือนจิตใจของตัวเองไม่ต้องไปเตือนคนอื่นผู้อื่นจะโลภจะหลงอย่างไรให้ยกไว้เป็นพิเศษเป็นเรื่องของเขาเขายังไม่โลภไม่เข้าใจเมื่อใดก็หลงไหลอย่างนั้นแหละเราทุกคนก็ต้องเอาใจของเราให้ได้รวมใจให้หยุดให้อยู่ปลงสังขารอันนี้ให้ตกมันจะไปที่ไหนนั่งนอนยืนเดินไปไหนก็อย่าได้พลั้งเผลอกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็ให้ทันสงบตั้งมั่นให้ได้อย่าให้มันหวั่นไหวสั่นสะเทือนไปในที่ต่างๆเรียกว่าทุกลมหายใจพร้อมอยู่เสมอภาวนาไม่ให้ขาดแล้วจิตใจผู้นั้นก็จะค่อยมีกำลังมีความสงบระงับเป็นไปได้โดยลำดับลำดับไม่ใช่เราคิดอยากให้มันได้มันเป็นก็เป็นไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นการนึกการน้อมการภาวนาการนึกถึงมรณะภัยคือความตายนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นสรณะพระสงฆ์เป็นสรณะนึกได้เจริญได้ทางนั้นเลยว่าแต่ให้มีสติขาดสติสัมปชัญญะเมื่อใดเรียกว่าเป็นผู้ประมาทเมื่อความประมาทมีอยู่ความหลงก็ทับถมหัวใจหาเวลาเยือกเย็นสบายไม่ได้นี่เป็นอุบายเตือนจิตใจเราท่านทั้งหลายให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญามีวิชาความรู้โยในจิตในใจของตนทุกคนก็จะมีความสุขกายสบายใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายประการใด